zmiany, zarobić kurwa talary, monety, szykle kurwa. To parasolet bije kole, chronię się kurwa przed farmazonem. Jadę senat podem przez nieporęt, robimy to z braciakiem. Tak jak Paweł i jak Łukasz Polek, ja tu gram, a ty Mateusz Borek. To parasolet bije kole, chronię się kurwa przed farmazonem. Jadę senat podem przez nieporęt, robimy to z braciakiem. Chuju Jaya, Sima mi kaleda. Nie ma się impreza bez talerza. Nie ma się to legal. Nie słucham flera i nie słucham fleta. Złoto dziś kupiłem od Żyda, a nie z Greda. Powiesz, że to kreda, to drogie, a nie bieda. Zegar wyjebałem, no bo się rozjebał. To co tutaj lata, to mewa, a nie mewa. Dubsko tak wypukłe, że rozjebała mewa. Piję kole, chronię się kurwa przed farmazonem. Jadę senat podem przez nieporęt, robimy to z braciakiem. Tak jak Paweł i jak Łukasz Golek. Ja tu gram, a ty Mateusz Borek. Pod parasolem piję kole, chronię się kurwa przed farmazonem. Jadę senat podem przez nieporęt, robimy to z braciakiem. Tak jak Paweł i jak Łukasz Golek. Ja tu gram, a ty Mateusz Borek. Rozjebała leżak, bo jej kupa była wielka. Heja, heja, heja, hejka. Palę se hejza, jadę se zmienić pejzaż. Telefonu nie odbieram, emano kolega, bo go nie mam. Wiecie o co biega, wracam se z misji. Wracam se na chatę IT, ale tam nie siedzę tak jak Ipi. Lecimy z braciakiem razem w trasę w stronę Mississippi. Stronę Mississippi. Chronię się kurwa przed farmazonem. Jadę se nad podem przez nieporęt. Robimy to z braciakiem. Tak jak Paweł i jak Łukasz Polek. Ja tu gram, a ty Mateusz Borek. Parasolek piję kole, chronię się kurwa przed farmazonem. Jadę senat podem przez nieporęt. Robimy to z braciakiem. Tak jak Paweł i jak Łukasz Polek. Ja tu gram, a ty Mateusz Borek. Katarzyno chorująca na COVID-a. Właśnie rozpierdalamy bakterie, które cię rozpierdalają, więc nie martw się, wszystko będzie dobrze. Wariaci, nie gobeny, taki dostaję na tacy. Wariaci, nie chodzę do szkoły, nie chodzę do pracy. Wariaci, gdy kuszty temacie, podaję do papy. Wariaci. Wariaci, nie gobeny, taki dostaję na tacy. Wariaci, nie chodzę do szkoły, nie chodzę do pracy. Wariaci, gdy kuszty temacie, podaję do papy. Wariaci. Taka paska śmieszna, taka paska fikuszna. Zapodaję w usta, polerę wam temat. Tego do ciepły papuśnia. Twoja buzia pełna, moja głowa pusta. Zapodaję puszka, z wypówka. Takiego tu śmiesznego szulka. Spadają mi na chyb Iggy Pop Papyn. Ona nie wie co to znaczy, zjawiam się po sos, ona wierzy do papy. Jestem TD, zrobiłem na niej graffiti grafy. Wariaci, i gobeny, taki dostaję na tacy. Wariaci, nie chodzę do szkoły, nie chodzę do pracy. Wariaci, gdy kuszty temacie, podaję do papy. Wariaci. Wariaci, i gobeny, taki dostaję na tacy. Wariaci, nie chodzę do szkoły, nie chodzę do pracy. Wariaci, gdy kuszty temacie, podaję do papy. Wariaci. Na wszystko zarobić, muszę się troszczyć o papier. Robię ruchę jak mi zagra. On robi to jak trzeba i zlewa jak te kapary. Ci kołapie za kapary, jakby była samurai. Bajakie jaja, Manchester City. Według jest to, bo piję wódę. Wyjebane mam na jakieś siki. Biggie mówił, nie ćpaj swojego tematu, chłopcze. Jestem hip-hop, a nie hip-hopowce. Taki gruszek, taki bryczek. Ja pierniczę, ona przyszła zajebać kryształ. Jak w filniczce, dzwonię pojebanie po kujce. Zabić mi ją taryfę. Siema, przyszłe. Pieniądze nie śmierdzą, brah. Ciepłony wszystko bez, brah. Wypierdalaj pentetu, szkło. Płacz w euro. Ona na kryzysową deską z setką do ryja bierze pento. Mudrinka z palemką. Będą gangry zbyć, nieraz wszelaka to strzelak pryszcz. Chcę tu mać jak mysz, ale mimo tego chodzi w piątnik. Prawie tu jak bałagany na beat. Nie pogadamy, bo robię ten kwit. Był Bóg, ale z nich tak drink. Będą G, będą K, robimy to. to jak dzik. Robię rap, tu nie wystawiam faktur, fuck you. Mam podczepiany kaptur, North Face'a. Zaprosiła mnie na Face'a. Siemka, mój chuj to nie rzeźba, to nie jebana galeria. Niepotrzebna i zachęta, najpierw klęka, potem styk daje, bym wjeżdża. Żyjemy w dzień, święte drone. Pekunia no dole, nabijam ją na kole. I zakaż jak nole. Ja pierdniczę, ja pierdolę. Ja pierdniczę, ja pierdolę. Ja pierdniczę, ja pierdolę. Wariacik, wariacik i nowe taki dostaję na nazy. Wariacik, wariacik, nie chodzę do szkoły, nie chodzę do pracy. Wariacik, wariacik, ty kuszny temacik podaję do papy. Wariacik, wariacik, wariacik, wariacik. Wariacik, wariacik i nowe taki dostaję na nazy. Wariacik, wariacik, nie chodzę do szkoły, nie chodzę do pracy. Wariacik, wariacik, ty kuszny temacik podaję do papy. Wariacik, wariacik, wariacik, wariacik. W ogóle kawał opowiem wam wszystkim. Król dżungli, lew mówi do wszystkich zwierząt. Słuchajcie zwierzęta, zwierzęta właśnie na lewą stronę, a mądre na prawą stronę. No i wszystkie zwierzęta się rozproszyły. Na środku została rupucha i lew się pyta: Rupucho, dlaczego nie obrałaś żadnej ze stron? A rupucha mówi: Bato raba, sztaba włada, sztaba złota, co tam? Rozpalamy na dwie rury boba. Bato raba, jasny jeans, buta i krajowa. Jasny jeans, buta i krajowa. Bato raba, sztaba włada, sztaba złota, co tam? Rozpalamy na dwie rury boba. Bato raba, jasny jeans, buta i krajowa. Jasny jeans, buta i krajowa. Moja dupa, czerstwa śmaga, na jej butach czeska plata. Ty zawodnik, wieśniak, ciężka faza. Jak nie odpierdalasz, nie przeszkadzasz, nie zauważasz. Jak strukasz bawiana, jest śmiechawa. O co tak jebie, to od ciebie to nie zapach. Wylałeś se na bania, kłam pierdylią, bato raba. Niezły z ciebie aktor, powinni ci dać Oscara. Zabiegankę taką, co to jest obsrana. Napierdalam SMS-a, zgrywam śmiechowego śmiecha. Jej zapach na dziś to kryształy mewa. Wakacje łeba, synek zabawa. Polski bursztynek, sztaba krajowego błada. Bato raba, sztaba włada, sztaba złota, co tam? Rozpalamy na dwie rury boba. Bato raba, jasny jeans, buta i krajowa. Jasny jeans, buta i krajowa. Bato raba, sztaba włada, sztaba złota, co tam? Rozpalamy na dwie rury boba. Bato raba, jasny jeans, buta i krajowa. Jasny jeans, buta i krajowa. Bato raba na śniadanie, jajuwa u dziada. Mała giganciara z nami, podobna do skrzata. Na balety i do szkoły psika Adidasa. Sucha Benego Benasa i polskiego haka. Na przypaku bity harnasz i kuzyn żul ogarnia. Ona się spazowała, nie ogarnia. Nie wiadomo co tam jadła, z którego pieta. Ogarnęła seta, leżał drugiego z greda. To dlatego jest impreza, przypalił się od kiepa i różowy plegar. To dlatego ja pomielił naćpany kolega. Z telefonu na rejonie leci ten nielegal. Bato raba, sztaba włada, sztaba złota, co tam? Rozpalamy na dwie rury boba. Bato raba, jasny jeans, buta i krajowa. Jasny jeans, buta i krajowa. Bato raba, sztaba włada, sztaba złota, co tam? Rozpalamy na dwie rury boba. Bato raba, jasny jeans, buta i krajowa. Jasny jeans, buta i krajowa. Podsyłajcie propozycje ambitnej muzyki. Ja zrobię może filmik, może snapa, może skomentuję. Żartowałem, nie sprawdzę ani jednej piosenki z tego, co mi wysyłacie. Na razie. Wpadam na rozmowę, niewiele gadam, no bo wiele robię. Liczę siopek, nie pogadamy o hip-hopie. Dzień jak co dzień, dla ciebie byłby grubym lotem. Nie odpoczywam, no bo nie chcę i nie mogę. Wpadam na rozmowę, niewiele gadam, no bo wiele robię. liczę siopek. Nie pogadamy o hip-hopie. Dzień jak co dzień dla ciebie byłby grubym lotem. Nie odpoczywam, no bo nie chcę i nie mogę. Z Bogiem dzwoni kuzyn, jedy Markus. Za godzinę ustawka w parko. Do pogadania o papierkach mam tu. To nie rap dla korpo samców, koniowalców. Nie klepać regułki, przyjmując tu interesantów. Jestem biały i przewijam jak bambus. Do odebrania mam dług. Piękny umysł wśród 6 miliardów. Twoja klika skład downów, skład karłów. Mapy, masz tu męciu nasz album. Skład No Day Do, przyrzekam ci, tylko to mój rok. To mój rejon, tutaj prawie każdy dźbun i chlor. Robię to dla moich mord. B2G, tu każdy wie, że gram w to. Padam na rozmowę, niewiele gadam, no bo wiele robię. Liczę szopę, nie pogadamy o hip-hopie. Dzień jak co dzień, dla ciebie byłby grubym lotem. Nie odpoczywam, no bo nie chcę i nie mogę. Padam na rozmowę, niewiele gadam, no bo wiele robię. Liczę siopek, nie pogadamy o hip-hopie. Dzień jak co dzień, dla ciebie byłby grubym lotem. Nie odpoczywam, no bo nie chcę i nie mogę. Z Bogiem. Do czego dążę, to spokój ducha. Pogoda dusza, kapuka. Lojalna dupa, a nie suka. Znowu ruchami nie gadam zbyt wiele, no bo nie ufam. Nie. W końcu ona to czyjaś dupa. Mijamy pedronowe osiedla. Nigdy w życiu nie zobaczysz, kiedy dotykam sierpa. I on ciągnie tam, gdzie hajs, gdzie dragi i sperma. Ideały, jeśli były, to je wciągnęła chemia. Brudny ten rap, bo tak jest. Pierdalam się w koszulę, nie wortalionowy dres. Dobrze wiesz, Sin City, typie w czerni i w bieli. Brany łeb jak na burdelu, komplety ręczników. Padam na rozmowę, niewiele gadam, no bo wiele robię. Liczę siopek, nie pogadamy o hip-hopie. Dzień jak co dzień, dla ciebie byłby grubym lotem. Nie odpoczywam, no bo nie chcę i nie mogę. Padam na rozmowę, niewiele gadam, no bo wiele robię. Liczę siopek, nie pogadamy o hip-hopie. Dzień jak co dzień, dla ciebie byłby grubym lotem. Nie odpoczywam, no bo nie chcę i nie mogę. Z Bogiem. Zgadza się buła i zgadza się metra. Żwacha na fula, nie wchodzę do metra. Kiedy to gramy z leciakiem to klepka. Ona mi mówi, że głupawy śmiech mam. Ja będę drugi, ty będziesz pierwsza. Nie poleciałem na siano Majorsa, bo dalej piszę od serca. Słucham Kodaka i starego Derka. Witam mnie w centrum Bruk. Nikt tu nie gada po polsku. Czuć głód jak Ej Schód. Tanie kadzidło przy kiosku. Szukałem rapu, żeby posłuchać czegoś nowego na piździe. Kazek tu wrócił, kurwy jebane. Możecie robić salsicie. W moim zeszycie to magia. Jakbym był Tomem Riddlem. Trzeba mi się jak hrabia. No bo zmieniam tą wizję. Mordo ja łucę zabawiam. Do tego sklejasz tą rizlę. Właśnie złapała za nabiał. To chyba mam misję. Bad boy, jak notorious Biggie. LeBron, robisz sabi stingi. Cash flow, kolorowe pliki. Sypię jej, yo, jak chodniki. Barman to syp lodu mi tu do wiadra. Say hello to my little friend, it's Montana. Bad boy, jak notorious Biggie. LeBron, robisz sabi stingi. Cash flow, kolorowe pliki. Sypię jej, yo, jak chodniki. Barman to syp lodu mi tu do wiadra. Say hello to my little friend, it's Montana. Yeah, yeah. Dres, prawej kieszeni to test. W lewej kieszeni mam dres. Papaj, papaj, bang. Belwe, tupe, słowe. Smachciw, ciekawy. Amsterdam, kupu teksty, trzucia przy bądzi. Chodzę do klubu, to palę. Dawaj mi hajsa, nie płytę. Wiece bifu, znowu zity. Ciemne biznesy jak city. Wokół mnie sami bandyci. Moi koledzy na plici. Życzę nie spełnia mi dzień. Bomba z niebami spadają pliki. Boy, jak notorious Biggie. LeBron, robisz sabi stingi. Cash flow, kolorowe pliki. Sypię jej, yo, jak chodniki. Barman to syp lodu mi tu do wiadra. Say hello to my little friend, it's Montana. Bad boy, jak notorious Biggie. LeBron, robisz sabi stingi. Cash flow, kolorowe pliki. Sypię jej, yo, jak chodniki. Barman to syp lodu mi tu do wiadra. Say hello to my little friend, it's Montana. Abym se jebnął taką ciężarną. Powiedz mi coś o sobie, czego jeszcze nie wiem. Mój kod do telefonu to 2115. Nie rozumiem tej muzyki, może? ale nóżka może się ruszyć. Wróciłem z kaniką, piali chłopcy jak Malibu. Szukają stacji paliw, tam kasek benzyny ma w chłód. U ciebie kloc na fazie, tutaj na szali jest full. Do zobaczenia przy kasie, 5-6 to jest artykuł. O, Konina, Klaudia, Monika, skąd mają numer kasznika? Wszystko poniżej tych 10 kół, no to jest dla mnie grobnica. Lubię te proste włosy, lubię jak spięta kita. Lubisz otwarte ciosy, lubisz do gruzy tripa. To jest kawałek do walenia krąbę, z tyłu kolegę ściętego na riądę. Ty znasz terminał, kolego, powiadasz chyba ze strzążek Katarzyny Bondy. O. Dzisiaj baluję tu książę, weź się tu dużo balonów i stążek. Zrobię je skrecze na piździe jak gąbek. Na moim kamieniu rybia usta. Wakuje Bog od mojego źródła. Szukam spokoju tak jak Buda. No bo wszyscy spowiadacie mi się ze swojego gówna. PG95, baku trochę inną mam. Tu dla ciebie jak masz chęć, jak masz sercu parę ran. Zaraz tryb samolot, cztery łapy koto na hybryda. Góra dół, góra dół, puści sok, puści sok. Nic nie czuję, a w kutasie mam ten koks. Nic nie czuję, City Boys, City Boys. City Boys, City Boys, City Boys. City Boys. Ejże, boy, Moji Senseier, pokój ofertę na ferie. U ciebie gruda jest feller, serce nie sługa. Jeśli ma kulać weselem, sztuką by w PL, mielić PL-em. Bez płyty status bestseller, status nie daje na benę. 2,8 euro za cegłę, tego nie łupka pod keglem. Kolega garni wie ile przebiegłem. Zbijam te ceny jak kręgle, pijam z kopertą jak kękę. Trzyka na rękę, z tym, że prawie codziennie nie podaję numer, numerem podaję cenę. Żeńskie okazy w ofercie, czuję się niczym sutenek. Ty zakładasz spółkę, ja spółkę zarzucam w teren. Latam za kółkiem jak Betel, Becel, papież jak Velvet. Ty śmianowany tytułem Belgier, nie wiesz czy będzie na węgiel. Nadchodzi zima, więc zarzucam będę, jej tuba to dla mnie przerębel. Gang puczanie gangbang, pucz gang, potem lejtek. Tu blejt nie tłumaczy, że na kłódę trzymałeś gębę. Na moim kamieniu rybia usta. Wakuje Bog od mojego źródła. Szukam spokoju tak jak Buda. No bo wszyscy spowiadacie mi się ze swojego gówna. PG95, baku trochę inną mam. Tu dla ciebie jak masz chęć, jak masz sercu parę ran. Zaraz tryb samolot, cztery łapy koto na hybryda. Góra dół, góra dół, puści sok, puści sok. Nic nie czuję, a w kutasie mam ten koks. Nic nie czuję, City Boys, City Boys. City Boys, City Boys, City Boys. Grzegorz, Floryda. Co ty tam kurwa, lachę robisz na Florydzie, czy co ty tam siedzisz? Bradenton kurwa, przy ciebie jest chyba piąto nad ranem. Co ty na krachu siedzisz gdzieś na krawędziku? Nie. Skurwiele chcą mi zabrać życie, bo jestem cały czas na szczycie. Nigdy w dół, zawsze w góra. Ci hejterzy będą w murach. Tylko ja i mój skłosku, tylko ja i mój skłosku. Tylko ja i mój, tylko ja i mój, tylko ja i mój skłosku. Tylko ja i mój skłosku, tylko ja i mój skłosku. Tylko ja i mój, tylko ja i mój, tylko ja i mój skłosku. Teraz Jacek i przyszedłem do wypłatę. Popierdolony stąd, za nie gryby jakieś frytki z ketchupem. Panie raper, ładnie najebałeś tu smutnych wierszy. Ja wystarczy, że przybluzgam, będzie z tego majsterszy. Chuj nie reszta obchodzi, stare skredy i młodzi. Synek tatusia nie skuba, bo nie przebił tej drogi. Młody kobi, będę to moje hobby. Piszę takie linie, że mógłbyś się twarzyć i jeszcze na tym zarobić. Hejtujesz kotów, ją z ciebie to żartowni młody. Wchodzę z młotkiem na rozmowę jak pracownik w obił. Stój ryby nie widzisz, cicho przełaź tu bowiem. Ty masz coś nie tak z głową, zbiję ci ten śrubokręt. Wczoraj herbatka w proszku, dzisiaj tylko szampanska. Cury pryszni na cury, to konekcja albańska. Raperzy są jak kobiety, jeden plaska ci łzy lecą. Nie chodzę na legie, ale przyłożę ci żyle są. Wiele chcą mi zabrać życie, zabrać życie. Bo jestem cały czas na szczycie. Nigdy w dół, zawsze w góra. Ci hejterzy będą w murach. Tylko ja i mój skłosku, tylko ja i mój skłosku. Tylko ja i mój, tylko ja i mój, tylko ja i mój skłosku. Tylko ja i mój skłosku, tylko ja i mój skłosku. Tylko ja i mój, tylko ja i mój, tylko ja i mój skłosku. Gadają o Pcha się rozmata po klubach, o kluby to wkmina. Naprawdę opowiedz nam lepiej o pracy, o której zaczynasz. Siedzisz za biurkiem i walisz konia na jutpor. To na nadgarstwo, twoje nie Rolex, to Tudor. Bałaganek, hamem lubię być, lubię złapać za cyc. Znowu robię sobie tu fotki chanem. Lirycznie jestem hamem, puce mi prostakiem. A ty łyknij lek na prostatę, panie smutny rapet. Jebany pacjent, klasy wciąga, spada na pysk. Potem zastawia laptopa w kantorze, by dalej mógł wyjść. AK 47, ulicy są zimne, więc bronię co mam. Na krewczki wschód, kurwo, a czasami pojedu znam. Fala chce nagrywać rap, chociaż nie ma klasy. Jaki szybki hajs, ty go dostałeś od taty. Nie masz swojej chaty, bo jesteś u starych. Wyjebane ego masz, no bo jesteś mały. Mordo, szczyt tego ludzi, kurwa, chcę tak za się ścigać, daj spokój, kurwa. Mordo, daj spokój. Lubię ładne dupy, lubię świeży hajs. Ona lubi zakupy, nie zamienia zdań. Nie gada z lamusem, ona wie, że ja robię to, co muszę i powielam szmat. Kasa, baby, tylko kasa, baby. Kasa, baby, kasa, baby, tylko kasa, baby. Kasa, baby, kasa, baby, tylko kasa, baby. Kasa, baby, yeah, ja zarabiam kasę, baby. Zamiast męczyłem się z tymi ruchami, więc guzie bym chciał ci poplamić. Wysłać język na zwiady, między nogami. Rzucaj na ziemię ten stanik. Dziś nie wypuszczę ci za nic, muszę zapalić. Cipka zasłodsza od mali. Temat nie chodzi po bani. Całymi dniami, to ciemno włosa jest pani. Nic nie poradzisz i chuj, iPhone 5 mój, Jordan 5 mój, szybko pęka pięstów na lokalu gnój. Nie znamy się, wieku, gadamy tu w innym języku. Nie potrzebuję twoich rad, tylko kwitu, tak. Bez kitu, będę niedzielny jak lew na dzielni. Moja dupa słodka jak piernik, twoja dupa czerstwa jak chleb, co ma wieczni. Kielni wygląda ktoś, to mój człowiek portfel. Pierdalam cię w Jordany i w Polonie Kortek. Lubię ładne dupy, lubię świeży hajs. Ona lubi zakupy, nie zamienia zdań. Nie gada z lamusem, ona wie, że ja robię to, co muszę i pobieram szmat. Kasa, baby, tylko kasa, baby. Kasa, baby, kasa, baby, tylko kasa, baby. Kasa, baby, kasa, baby, tylko kasa, baby. Kasa, baby, ja zarabiam kasę, baby. Jestem krótym elementem, jadę sobie czerpem na twoje osiedle. Pewnie zarobię jakąś hegę. Mijam kurwy przebiegłe szyki drane w czarnym sidzie. Lubię spokój mieć, lubię obok mieć tu opaloną dzizię. Żaden cieć nie będzie mi na łeb, robię chleb, robię to chcę, robię tobie wbrew. Chuj siebie nie czter, wtedy tu już nie znaczą nic. Dlatego lubię jak żaden z nich nie wchodzi na pik. Witka. Ona wie, że ona piłka z Rondo. Kupuje sobie ciuchy tylko po to, aby Belmondo sobie jej ściągnął z niej. Tak jak ona mixtape, ej, Belmo Jack, sztos, singer, ej. Zjada ci brzoskwinkę, ej, ej, ej, ej. Śmiej się, śmiej, młody G, a.k.a. Lubię kwit jak K-Cam, ej. Lubię balić weed, lubię robić kwit. Ona kupuje sobie ciuchy i przychodzi w nich. Kręcę sobie w buchy, jakbym kręcił film. Wykonuję ruchy i przytulam kwit. Lubię ładne dupy, lubię świeży hajs. Ona lubi zakupy, nie zamienia zdań. Nie gada z lamusem, ona wie, że ja robię to, co muszę i pobieram szmat. Kasa, baby, tylko kasa, baby. Kasa, baby, kasa, baby, tylko kasa, baby. Kasa, baby, kasa, baby, tylko kasa, baby. Kasa, baby, yeah, ja zarabiam kasę, baby. Napierdalam samo jefki, twoja dupa to lubi wierzchni. Wpada do mnie wymasować treski. Kręcę sobie beczki i sypię śledzia. Dotknij grzyba i wapuj go w szebia. Dotknij grzyba, dotknij kapelusza. To nie pluszowy pluszak, to szusia. Dotknij grzyba, dotknij kapelusza. Do niczego cię nie zmusza. Dotknij grzyba, dotknij kapelusza. To nie pluszowy pluszak, to szusia. Dotknij grzyba, dotknij kapelusza. Do niczego cię nie zmusza. Spływ w ktani w bani kocioł. Kokon. nie Poldon. Motorhead, nie mów do mnie mordo. Dawaj cash, jebie 36 mafią. Ujebane prześcieradło. One, a grzyba łap jak Mario. Boss, Belmondziak boss. Tak mawiają ci co zają go. Siema, no, dotknij grzyba, dotknij fiuta, dotknij kapelusza. Do niczego cię nie zmuszam, Belmondziak, siemano. Napierdalam samojewki, twoja dupa to lubi wierzchni. Wpada do mnie wymasować plecki, kręcę sobie pecki i sypię śledzia. Dotknij grzyba i pakuj go w trzewia. Dotknij grzyba, dotknij kapelusza. To nie pluszowy pluszak, to siusia. Dotknij grzyba, dotknij kapelusza. Do niczego cię nie zmusza. Dotknij grzyba, dotknij kapelusza. To nie pluszowy pluszak, to siusia. Dotknij grzyba, dotknij kapelusza. Do niczego cię nie zmusza. Wchodzę do papy, później pussy papy. Lubię ciemno włosy opalone z szaty. Ty lubisz chude suki jak wieszaki. Wypierdalam ją na klatę jak paki. Znów na śniadanie dla niej będę miał tu mleko łaki. My to nowy Ilmatic, my to nowe tupaki. Samary za cztery paki, u ciebie sypie się mati. Ona ojebała grocha synek właśnie. Zdejmę z niej bluzę kropa zanim jeszcze zacznie. Dotknij grzyba, dotknij kapelusza. To nie pluszowy pluszak, to siusiak. Dotknij grzyba, dotknij kapelusza. Do niczego cię nie zmusza. Dotknij grzyba, dotknij kapelusza. To nie pluszowy pluszak, to siusiak. Dotknij grzyba, dotknij kapelusza. Do niczego cię nie zmusza. Mój stary na perkusji kiedyś grał. Tak? Bałaganej mody G. Wyjebane mam bootcamp kick. Mam but za kwit, pyrę bóg za kwit. Buba tu leć nie pisz, tupak tu leć nie pisz. Wuda tu leć nie śpisz. Luda tu leci piwko i kurczak wyciwko. To temat na dziś. Piemałem w tamtym bloku, podawałem w tamtym bloku. Nie słucham polskiego rapu, bo wolę słuchać popu. Jestem ruki roku, jestem gotów, jestem sztywny. Ona wsiada na mnie, aby wsiadła na jebany motor. Idź stąd, zwijaj się jak pinroll. Twoja dupa jest grubiską, pal gwizdol. Walę wódę, robię kwit, młody G, nie broni G. Smorgip, kręcę bobki. Kręcę bobki, kręcę wielkie bobki. Jaram ze Instagrama, jadę sek, autostrada. Śmiechawka, śmiechulcowa faza. Śmiechawka, śmiechulcowa faza. Śmiechulcowa faza, śmiechulcowa faza. Śmiechulcowa faza, śmiechulcowa faza. Śmiechawka, śmiechulcowa faza. Śmiechulcowa faza, palę ze Instagrama. Jadę sek, autostrada. Śmiechulcowa faza. Śmiechowe ciarki mam na ciele. Mój człowiek portfel gruby, jakby żywił się tylko i wyłącznie burgerem. Poryty beret mam, znam tu dobrze teren. Gram w tą grę, jakbym miał tu 3-5 na plerach. Sobie buchy ściągam, ale drągam. Się uszy szybko dziwko. To nie Hogwart, tu czarna magia. To biała torba, ona otwiera to jebane gówno i je wciąga. Przycięła, że mam czarę i że jestem Belmondziakiem. Podobno mam mieszkanie, w którym nie ma teraz starej. To miało być tylko jebanie. Również dla niej, również dla niej. Jaram ze Instagrama, jadę sek, autostrada. Śmiechawka, śmiechulcowa faza. Śmiechawka, śmiechulcowa faza. Śmiechulcowa faza, śmiechulcowa faza. Śmiechulcowa faza, śmiechulcowa faza. Śmiechawka, śmiechulcowa faza. Śmiechulcowa faza, palę ze Instagrama. Jadę sek, autostrada. Śmiechulcowa faza. 14 lipca, ejo, ejo, kiedy Polska wygrała z niemieckim zakonem templariuszy, krzyżackim z Albertem Hohenzollernem. Boję się pomyśleć, jak mój styl będzie brzmiał za rok. Wypierdalał będzie cię jak bro. Buzią każdy bro, jestem bro. Białe ty jak bro, dziwko jestem stąd. Robię zło, piję koncert jo. Ty masz parę rok, ona sztos. Jak do Berio, Viberio nie kręcą. Mam słów kurwa imperium. I hajsu chcę więcej, o. Będę twoim katem. chemia tu nie potrafi składać. Powisano pewnie do Eurotony Warszawiak pozdrawia. Rozjebałem spory sos, zaraz wróci. W lewo poszedł John, ale zaraz wróci. Wyszedł twój chłopak, ale zaraz wróci. Zaraz wróci. Zaraz wróci. Rozjebałem spory sos, zaraz wróci. W lewo poszedł John, ale zaraz wróci. Wyszedł twój chłopak, ale zaraz wróci. Zaraz wróci. Zaraz wróci. Uwaga, kurwa, bomby lecą. Musi nas żyda w kanach i może sobie posłuchać. Jak jesteś smutny albo rzuciła cię twoja dupa. Gdzie nie pójdę, widzę te same bizdy jak trupa. Obijam brandy, nie pierdalam se morszuka. Ten hajs smuga dla debila. W domu trafia moje ręce jak gdzieś dżumpa o pustyniach, ej. Tam cię pustynia lub dżungla możesz mnie wyrzucić. Skurwysynu i tak ludzie stamtąd całe w Gucci. Proponacje to nie w tym teatrze. Rozpierdalam hajs, ty się patrzysz. Jesteś hitko na Jamajce. Jestem Haile Selassie. Łapie bucha, ty kasnesz. I śpiewujesz ważkę G. Masz szabaniką miarkę, a ja kitram w kolorową czapkę cash. Cesarzem jestem, nie Franciszkiem. Dlatego bucha smażę, jestem niszem, wszystko niszę. Najpierw wsadza w cipkę, potem zjada to jak pizzę. Robimy to publicznie, z kredyt dzwonią na milicję. Rozjebałem spory sos, zaraz wróci. W lewo poszedł John, ale zaraz wróci. Wyszedł twój chłopak, ale zaraz wróci. Zaraz wróci. Zaraz wróci. Rozjebałem spory sos, zaraz wróci. W lewo poszedł John, ale zaraz wróci. Wyszedł twój chłopak, ale zaraz wróci. Zaraz wróci. Zaraz wróci. Czym się jarasz? Kas bałagany, radio Gruszu. Jestem hip-hopowym gościem, wchodzę w rośkę. Jest góry zapachem, przysiągła cała moja pościel. Wchodzę mocniej, czuję na plecach paznokcie. Jestem u siebie, mimo tego jestem pierdolonym gościem. Przepąd się z kochętnie, mi przyszedł SMS. Powierzam tam, gdzie jesteś szybciej niż SLS. Ja tak miłym gościem jest, mam ten gen, lubię cash. Ale ciemno skórę, brumetki, ziomek, nie kocham też. Sos, ciuchy i borciuchy, dlatego robię ruchy. Dlatego nie musiałem wiele mówić. Ona poprogowo w kartce przemyca informację, że strasznie chciałabym mu dać buzi. Wyglądasz zajebiście, dobrze wiem co jest kozackie. Doktor Ongal jak zwykle tam gdzie zawsze. Belmondziak tuż to singer i nie przyszedł tu popatrzeć. Zawijam cię jak sos moją kolorową czapkę. Ale zajebka, palę sobie kiepka. Ona zajarana jak dziecko, które zobaczyło pieska. Nie łapie mnie depresja, sam sobie tu mieszkam. Pada koleżanka, nie koleżka i mamy wszystko gdzieś tam. Wjeżdżam jak panda Karłów i Karlic na brodzik. Jestem typem, który cały dzień ci po głowie chodzi. Coś bym porobił, coś bym zjadł. Czy mnie rozwitasz jak na wiosnę Big Mac tak? Właśnie tak. Właśnie tak, ona miała na mnie smaka. Przycięła mnie jak piłem sobie stok z ananasa. Taka faza. Sztosninger, dostał miękką pipkę. Młody G, tutaj pił, wyglądasz dziś ślicznie. Cip, cip, taś, taś, podejdź tu na chwilkę. Cip, cip, skład, skład, będzie romantycznie. Nie muszę wiedzieć jak ci dzisiaj zdobyć. Młody G, zamiast kwiatów daj weed bez złotych. Sos, ciuchy i borciuchy, dlatego robię ruchy. Dlatego nie musiałem wiele mówić. Ona poprogowo w kartce przemyca informację, że strasznie chciałabym mu dać buzi. Wyglądasz zajebiście, dobrze wiem co jest kozackie. Doktor Ongal jak zwykle tam gdzie zawsze. Belmondziak cóż to singer i nie przyszedł tu popatrzeć. Zabijam cię jak sos moją kolorową czapkę. Halo? Halo? Kto mi tu wyzwania ciągle? Fady piłkiej, dupa wielka i pęka jak plańka, taka pięta. Suty mam wygać na stole pęga i skończę to zamawiam cierpa. I biorę na wino z nigiri i maki, brata z łososia, rachunek wypaki. Na ciele napis mam dziary. Fela kupi, mój stary uczył robić hajs. Robić ruchy, język suchy. Suty fadę, według jedu edge tutaj bałagane. Siedzę znów w twoim gardle. Lat on dozuje jak bej, jak gówno się czuje i chuj. I bój poczętuje mnie szukiem ostatnimi budy, nabije się znów. Pojebałem wszystkie dragi, to co się najlepiej bawi. I kebab co jadłem do wczoraj wieczorem, to kurwa tu jeszcze się trafi. I kuba co bywa tu wczoraj wieczorem, z wyborem się znowu pobawić. Robię kuby, fela kubi, dwie kubie kuby, jakby byk. Fela kubi, fela kubi, fela kubi, nie strzelam kuby, jakby byk. wypadek, ale w jutro. Patrz, ona jest dziwką, ona chciałaby się pobawić flintą. Tak jak ty teraz chciałabyś być nią. Mówi co, palę gaz jak sitko. Marcela Katyn, zbieraj sobie gwizdol. Twoja dupa na kolanach jest rubicką. Mała rada, ty radził ci być stąd. Flako dozuje jak bej. Sraką polewam WD. Zapaliłem CDT. Przeżyłem kliniczną śmierć. Teraz robię cash. Teraz jestem mnichem. Ona mówi do mnie cześć. Potem ciągnie kichę. Kuty. Ona myśli, że jest jeepem. Podjadła cztery koła. Mój człowiek portfel sypie w coś. Jakby to był wola. Olej wleć bryzgam. Jak ten doktoran. Hej baba. To co ma wszystka. Daj mu ziola. Robię budy. Fela kubi, dwie kubie, kubie, jak gdyby. Fela kubi, fela kubi, fela kubi. Nie strzelam w próbę, jak gdyby. Fela kubi, fela kubi, fela kubi. Dwie kubie, próbę, jak gdyby. Fela kubi, fela kubi, fela kubi. Dwie białe próby, jak gdyby. Fela kubi. Dobra, lecimy. Chwilunia, uno momentu, nie daj opętać się pacjentom. Leć bałagany, no i wszystkie mordy cicho. Powiedziałem morda cicho. Nie mam czasu, liczę pitos. Pada koleżanka do mnie tu na bifor. Ty na chacie gównem se napełniasz bidon. Ja na chacie wódą se napełniam bidon. Uchylam się okno, mam tu piękny widok. Ty jesteś szary jak znoszony klas klipo. Ona robi sobie dużo zdjęć. Pierdalam się w Jordan 6. Jestem królem, ale nie podwórek. Ona chce jeść mój krem brule. Tak w ogóle to cześć. W chuju mam, ile to mam wejść w YouTube. Palę sticky, jaki fufu, a ty palisz gwizdki od szlugu. Dwie staruchy zawirano, zawirano. Idę zrobić siano, zrobić siano. Siema i siemano, siemano. Po rejonie robię slalom, robię slalom. Dwie staruchy zawirano, zawirano. Idę zrobić siano, zrobić siano. Siema i siemano, siemano. Po rejonie robię slalom. Jestem hip-hopowy, strasznie jem penę smaczne. Taką pastę ojebałem wcześniej przystawkę. Lubię dobrze zjeść, lubię sobie dobrze wejść. Piękny temacik, lubię o tym zaśpiewać pieśń. Grałbym na trąbce, gdybym był Kennedy. Ze mną młody G. Ty jesteś lewy jak Robercik i Kamil Glik. Telefon dzwoni mi, pewnie to kwit. Ona wchodzi na mnie jakby Jacek to był beat. W moim świecie nie istnieje zło. Jestem czarodziejem sos. Zjawiam się po sos. Kłod. Zobacz co się dzieje z nią. Ona nie jest stąd. Ona jest skądś tam. Belmont jak pali joint. Ona wciera temat wciąsła. Dwie staruchy zawirano, zawirano. Idę zrobić siano, zrobić siano. Siema i siemano, siemano. Po rejonie robię slalom, robię slalom. Dwie staruchy zawirano, zawirano. Idę zrobić siano, zrobić siano. Siema i siemano, siemano. Po rejonie robię slalom. Właśnie tak, Lil Bałagan. Sobie wersy składam, ty ze starym latasz, se na stragam. Ej. Brązowe oczy i brązowe zuby. Nie chcę innej dupy mieć. Brązowe oczy i brązowe zuby. Musisz taki temat mieć. Brązowe oczy i brązowe zuby. Nie chcę innej dupy mieć. Brązowe oczy i brązowe zuby. Musisz taki temat mieć. Bałagany myślę tu o tobie, kocie. Wybudował bym ci zamek w złocie. Mielibyśmy piwnicę, tam trzymali wszystkie tępe bloce. Się pocę jak o tobie myślę. Dałbym ci buzi tam gdzie zwykle. Tam gdzie lubisz myszkę. Zawsze trafiam KD35. Boby wielkiej w burtę prawie kosztuje pięć. Trzymam dwie stronę, ty piszę i piszę wiersze. Ty piszesz gówno, co jest czerstwe. Jestem rookie of the year, a ty nie wiesz o co chodzi. Łyza, głowa, chodzi między nogi. Mówi. Brązowe oczy i brązowe suty. Nie chcę innej dupy mieć. brązowe oczy i brązowe suty. Musisz taki temat mieć. Brązowe oczy i brązowe suty. Nie chcę innej dupy mieć. Brązowe oczy i brązowe suty. Musisz taki temat mieć. Lecę szyn, tam do kogoś tam. Mój człowiek Jordan świeci się gościu jak hologram. Rejonu sporo znam. Pierdala scenę jak korozja. Brązowe oczy, brązowe kapsle. Lubię dupy z dużym zatkiem. Lubię dupy na rapsie. Wiem sobie na kluby tam. Znają moją jazwę. Piję szklane wody. A ty w rogu siedzisz z jakimś wynalazkiem. Co będzie zjadkie, będzie pięknie. Obczaj dupę, z którą biłem, obczaj jej sukienkę. Łososiowa, różowa, to jeden chuj koleżko. Pijesz i roka, by zobaczy, pijesz piwo Tesco. Brązowe oczy i brązowe suty. Nie chcę innej dupy mieć. Brązowe oczy i brązowe suty. Musisz taki temat mieć. Brązowe oczy i brązowe suty. Nie chcę innej dupy mieć. Brązowe oczy i brązowe suty. Musisz taki temat mieć. Jadę znowu z twoją starą. Boże się Ferrarką. Robię duże siano. Zarobię się Lambo. Ciągle ktoś mi dzwoni, to jest alkohol. Ty nie chcesz piwu, bierzam z lampą. Dupy chcą mi samą. Ten bezel to jak ano. Brązowe oczy i brązowe suty. Nie chcę innej dupy mieć. Brązowe oczy i brązowe suty. Musisz taki temat mieć. Brązowe oczy i brązowe suty. Nie chcę innej dupy mieć. Brązowe oczy i brązowe suty. Musisz taki temat mieć. A wy zboczęcy żalikonie. Włamałem wam tyle komputery. Przestańcie trzepać tyle gruki. Gazek to Nurmagomedow jest rapu. Nie mów tu, że nie podołasz. Kiedy sam robisz to dla leśnych dziadów, uzależnionych od zioła. Nie wiem co słychać na czoła. Kamerę montuję pod chatą. Po klipie nie zwracam ubrania golas. To jest moją szafą. Szlora mówi, że sztukają ludzi. To niech pali wrotki. Trolle myślą, że coś mnie zaboli. Jak podstawowy low kick. Lubisz koksik? Lubisz tej szmaty unboxing? Podjechałem tutaj na mosty. Idę pod poniatowski. Zdełką pies. Pytasz się o jazz. Widać narodowy, ale tutaj lepszy mecz. Przyszedłem, zobaczyłem, ona w majtkach buja bez. Gazę kuczy, ale buja też. O, nie zmieniłem serca w twardy głaz. Ale mam taki w kieszeni, do mnie przyleciał z La Paz. Nad wisełką bas, prawa dziura, lewa ciach. Nad wisełką bas. Nad wisełką bas. Wszystkie macie takie same tatuaże. Odezwał się ten co ma zegar, diamento i czachę. Nie jest ani dragu, będziesz miała krzywą fazę. Spała z makijażem, tempą jabę, siostry basen. Nie mam praca, bo z rana jest wiesz. Kieptaca wygląda jak jest. Brzeg na Powiślu jest piękny, ale ten braski też. Typ zajebany jak rower z komunii. Coś tam pierdoli, że jestem z Rumunii. Morduję z Polski, skarb narodowy. Powinniście być dumni. Pies, pytać się o jazz. Widać narodowy, ale tutaj lepszy mecz. Przyszedłem, zobaczyłem, ona w majtkach buja bez. Gazę kuczy, ale buja też. O, nie zmieniłem serca w twardy głaz. Ale mam taki w kieszeni, do mnie przyleciał z La Paz. Nad wisełką bas, prawa dziura, lewa ciach. Nad wisełką bas, nad wisełką bas.